นี่ท่านจะเชิญพระเยซูมากินอาหารวันสะบาโตที่บ้านท่าน มีอะไรขัดข้องนั้น ท่านเป็นหัวหน้าปุโรหิตและพระเยซูก็เป็นศัตรูของเราเพราะเขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงการสอนและความนิยมนับถือจากประชาชน ฉันตั้งใจที่จะเฝ้าสังเกตดูเขาอย่างระมัดระวังเพื่อว่าจะมีอะไรที่เล็ดลอดสายตาไปบ้างเพื่อว่าจะหาข้อจับผิดเขาได้จะได้ยุติการทำงานของเขาเสีย นี่รวมถึงการประหารเขาด้วยหรือครับ ฉันคิดว่าพวกโรมันคงจะอนุญาตให้เราทำเช่นนั้นหากเรายืนกรานที่จะทำอย่างนั้นใช่แล้วล่ะฉันจะถามคำถามเขาหลายอย่างเพื่อจะล่อให้เขาให้การที่เป็นหลักฐานผูกมัดตัวเขาเองใช่แล้วครับเขามีบ้านที่สวยงามแต่พระเจ้าก็รักความสวยงามนี่ครับทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างก็งดงามภูเขาต้นไม้ใบหญ้าสวยทั้งนั้นครับ ใช่แล้วพระบิดารักสิ่งที่งดงามและมีคุณงามความดีแล้วชายคนนี้เป็นใครล่ะ อ๋อเขาไม่สบายรู้สึกจะตกเลือดครับ พวกท่านรู้ไม่ว่าผิดศีลหรือเปล่าหากจะรักษาคนป่วยในวันสะบาโต เ ราขอบอกท่านว่านับแต่นี้ไปขอให้ท่านหายจากการตกเลือด โอ้พระเยซูดิฉันหายแล้วขอบพระคุณมากค่ะ ไปตามทางของท่านเถิด ค่ะพระเยซูขอบพระคุณมากค่ะ วันนี้เป็นวันสะบาโตเหตุใดท่านจึงทำงานในวันนี้และละเมิดกฎของพระเจ้า แล้วถ้าพวกท่านมีวัวหรือแกะที่ตกลงไปในบ่อท่านจะไม่ดึงมันเหล่านี้ออกจากบ่อในวันสะบาโตเลย พระเยซูสังเกตเห็นว่าผู้ที่ได้รับเชิญให้มารับประทานอาหารในวันสะบาโตนี้เมื่อมาถึงงานก็เลือกที่นั่งที่ดีที่สุดแต่พอมีแขกที่มีเกียรติมาถึงก็ค่อยๆย้ายที่นั่งไปที่ที่ด้อยกว่าเมื่อเห็นดังนี้พระองค์จึงเล่าคำอุปมาให้ฟังว่า หากผู้ใดถูกเชิญไปในงานเลี้ยงก็อย่าเลือกนั่งที่ที่เป็นของผู้มีเกียรติเพราะหากมีแขกที่มีเกียรติกว่ามาถึงผู้นั้นก็จะถูกขอร้องให้ย้ายไปนั่งในที่ด้อยกว่าแต่ถ้าหากว่าท่านนั่งในที่ที่ต่ำต้อยเจ้าของบ้านจะมาเชื้อเชิญเจ้าให้ไปนั่งกับแขกที่มีเกียรติเพื่อสังสรรค์กันผู้ใดก็ตามยกย่องตนเองก็จะได้รับความละอายหากถ่อมตนก็จะได้รับการยกย่อง พวกปุโรหิตได้ยินคำพูดอันปราดเปรื่องก็เงียบกริบแล้วพระเยซูก็หันไปตรัสกับเจ้าของบ้านผู้เป็นหัวหน้าปุโรหิตว่า หากท่านทำอาหารก็อย่าเรียกเพื่อนฝูงพี่น้องหรือแม้แต่ญาติมิตรหรือเพื่อนบ้านที่ร่ำรวยที่เคยเลี้ยงดูท่านมารับทานเท่านั้นเพราะท่านจะไม่ได้ประโยชน์อันใดเลยแต่ถ้าหากท่านเชื้อเชิญคนจนคนง่อยคนตาบอดท่านก็จะได้พรเพราะคนเหล่านี้ไม่สามารถตอบแทนท่านได้ท่านจะได้รับผลตอบแทนก็เมื่อได้ฟื้นคืนชีพ เป็นบุญยิ่งนักสำหรับผู้ที่ได้กินอาหารในแผ่นดินสวรรค์ แล้วพระเยซูก็เล่าคำอุปมาว่าม ีชายผู้หนึ่งจัดงานเลี้ยงแต่งงานใหญ่โตและเชื้อเชิญคนมากมายเพื่อ ในคนงาน กลับท่าน พวกเธอไปเชิญแขกมางานของลูกฉันกี่คนกันล่ะ หลายคนทีเดียวครับท่าน แล้วแขกมาถึงกันหรือยังล่ะ ยังครับเขาคอยฟังคำจากท่านครับ อย่างนั้นก็ส่งคนไปบอกสิว่างานน่ะพร้อมแล้ว ครับท่าน โอ้ขอโทษทีเถอะบอกนายของเธอว่าฉันเพิ่งจะซื้อที่ดินมาจะต้องไปดูที่ต้องขอตัวที ฉันเพิ่งซื้อวัวมา5 ตัวต้องไปดูมันขอตัวนะ ฉันเองเพิ่งจะแต่งงานวันนี้ไปไม่ได้หรอก เธอเห็นไหมล่ะฉันเผอิญมีแขกมาเยี่ยมไปงานแต่งงานไม่ได้หรอกต้องขอตัวทีนะ ไม่มีใครจะมางานเลยเหรอ พวกเขาขอตัวกันหมดเลยครับท่าน ฮึ่มฮึ่มนะออกไปตามตรอกซอกถนนในเมืองแล้วเชิญคนจนคนพิการคนตาบอดมาให้หมด ท่านครับยังมีที่ว่างอยู่เลยครับ อย่างนั้นออกไปเรียกคนข้างถนนมาอีกจนกว่าที่ว่างจะเต็มหมดแต่จะได้ให้โอกาสพวกแขกที่ไปเสร็จงานของฉันได้มีโอกาสลิ้มรสอาหารของฉันเลย แล้วพวกเขาก็ไม่หิวกระหายต่อไปเพราะลูกแกะของพระเจ้าผู้ที่อยู่ท่ามกลางพวกเขาได้ให้อาหารแก่เขาและนำเขาไปถึงน้ำพุแห่งชีวิต